نیاور، نسیمی بوی فروردین نیاور. پرستو آمد و از گل خبر چرا چرا چرا گو با پرستو هم سفر چرا در هر نسیمی بوی خون است، چرا زلف بنفشه بهارا تلخ منشین خیز و پیش آی، گره وا کن ز ابرو چهره بگشای. بهارا خیز و زان ابر سبک رو، بزن آبی به روی سبزه نو. سر و رویی به سرو و یاسمن بخش، نوایی نو به مرغان چمن بخش. برار از آستین دست گلفشان، گلی بر دامن این سبزه بنشان. گریبان چاک شد از ناشکیبان، برون آور گل از چاک گریبان. بهارا تلخ منشین خیز و پیش بهارا تل منشین خیز و پیش آی، گره وا کن ز ابرو چهره بگشا. بهارا زن آبی به روی سبزه نو. سر و روی به سر و یا سمن و نوایی شد هر خاربان چون دشن خون رید بهارا بفرورد. از اینجا جوانی دلنشین است، هنوز اینجا نفس ها آتشین است، بهارا با آشکین خون گلالود برارت سرخ چون آتش از دور. دیگر بار چو بینم شد بینم سرت سبز و دلت آباد بینم، به نوروز دیگر هنگام دیدار، به نوروز دیگر هنگام دیدار، به آیین دیگر آیین پدیدار. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 7 بود که با همکاری هنرمندان جواد معروفی، عبدالوهاب شهیدی، همایون خرم و جهانگیر ملک در مایه اصفهان اجرا شد. شعر از سایه، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفر. Thank you.